Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Вінцэс Мудроў. Восень у Вільні. Апавяданні. Рыбалка ў бычках. У эфіры нядзельны канцэрт віншавання. Жадаю вам 129-ы выпуск. Паведаміў урачысты барытон, і Макар канчаткова абудзіўся. Галава балела да божай моцы. Стваралася ўражанне, што ўнутры яе па мазгавых звілінах казытліва поўзалі мухі. У роце было як насцана, а да горла, намагаючыся выйсці на гара, падступаў халодны камяк млосці. Выгаліўшы вочы, Макар каўтнуў даўкую сліну, камяк адступіў, праваліўся на дно страўніка і растаў там, агідным халадком адбіўшыся пад дыхніцай. Больш як 40 гадоў адрабіла наша матуля ў родным калгасе. За гэты час яна выгадавала траіх дзяцей, неаднаразова ўзнагароджвалася граматамі праўлення калгаса, гукаў аднаканальны сош, і кожны зык, што далятаў да вушэй, балюча калоў у скроні. Макар войкнуў, намацаў пад ложкам чаравік, пусціў яго ў мацюгальнік. Пластмасавая скрынка на момант аціхла, сарвалася з цвіка, але на падлогу не ўпала. Павісла на шнуры, які лучыў яе з разеткай. «Для вас, Фёдора Пятроўна, а таксама для Антаніны Іванаўны Задзяры пук з Брэшчыны, перадаём рускую народную песню «Качанё лугавое». Змагацца з мацюгальнікам не было ніякіх сіл, а між тым уедлівыя галасы выварочвалі душу. Пахмельная душа бунтавала, рука шнарыла пад ложкам, шукаючы другі чаравік. І калі той быў урэшце знойдзены, на плячук Макараў лёг сонечны прамень і цёплым дотыкам сваім супакоіў бунтоўную душу. Учарашні дзень выдаўся дарэшты мітуслівым. Ад самага ранку, прыхапіўшы скрыню гарэлкі, паехалі з Манькіным на Чурылаўскую пільню. Патрэбнага чалавека на пільні не было, з'явіўся ён па абедзе, а таму заладаваліся толькі а 5 гадзіне і да лецішча пад'ехалі на змярканні. Рабацягі той парой ужо разышліся, і давялося ўдвух разгружаць машыну, цягаючы дошкі ў падвал генеральскай дачы. А ўвечары, калі сцягвалі з кодаба апошні аполак, на пляцоўку перад домам заехаў прапылены Урал з літарамі МА на дзверцах. Машына была даверху наладавана шынялямі ды валёнкамі. «Праверка едзе, трэба прыхаваць», — гукнуў з кабіны прапар Базыль, якому яны будавалі лецішча непадалёку. Не перавёўшы дыху, сталі цягаць майно ў недабудаваны гараж. Потым страшэнна стомленая пілі прывезеная прапарам амарэці і скончылі піць апоўначы, калі Манькін, голасна ікнуўшы, панурыўся галавою в кучу габлюшак. А зараз віншаванні 80-гадовым юбілярам. У калідоры скрыгатнуў ключ, рыпнулі завесы, гучна бразнулі малочныя бутэлькі. Гэта маці вярнулася з крамы. Кожную нядзелю было адно і тое ж. Пахмельная замарач, 80-гадовыя юбіляры, бразгат малочных бутэлек у перамешку з матчыным бурчаннем і зыркім святлом, што лезла, працінаючы жоўтыя шторы не толькі ў вочы, але і ў душу. Атрутная жоўць выцягвала духі, а між тым вочы прасілі васільковага неба, азёрнага блакіту, душа прагнула спачыну, і Макар, падумаўшы, ці не з'ездзіць яму да дзядзькі, з вохканнем падняўся на ногі. Увесь час, пакуль піў ваду з чайніка, маці стаяла пасярод кухні з маўклівым дакорам, хітаючы галавой. Чакала, відаць, што сын скажа нешта ў сваё апраўданне, а калі сын выцер вусны, плаксіва прашаптала: «Ужо і рукі трасуцца». У прыбіральні Макара хіснула, ён абапёрся рукой на трубу і доўга глядзеў пад ногі, дзівуючыся аб'ёму вадкасці, што назапасілася ў мачавым пухеры. «Дома будзеш ці пойдзеш куды?» – запыталася маці. Макар зайшоў у спальню, зірнуў пад ложак, шукаючы штаны, не ўздумаючы вачэй прамармытаў: «Да дзядзькі паеду». Як на здаровую галаву, дык ён бы падумаў, перш чым сказаць такое, а тут ляпнуў, прыкусіў язык, ды было позна. Маці схамянулася, паправіла на галаве хусцінку, усё тым жа плаксівым голасам праспявала: «Макарка, ты ж Гэнага вазьмі!» Гэным маці называла свайго зяця. «Ат!» – адмахнуўся Макар, падымаючыся на ногі. «Хай з ім Тамарка разбіраецца, у мяне сваіх турбот». «Вазьмі!» – перабіла маці. «Год, прашу, хоць бы раз матку уважыў!» Слухаць такое, ды яшчэ з бадуна, было смерці падобна. Таму Макар спехам насунуў спартовы шаравары, джынсы, у якіх быў учор, некуды зніклі, прыхапіў пару тысячаў і, перакрывіўшыся ад бразгату вядра ў прыбіральні і матчынай звягі, ізноў засцаў падлогу, выбег з кватэры. Ліпеньскім ранкам, калі сонца пячэ, як мае быць, калі ўваччу пырхаюць чорныя мятлікі, а сэрца працуе на халастых абаротах, самы раз памерці. Трэба толькі сысці з ходніка, паваліцца на колкую траву пад таполей і... Бывай, душа, ляці ў іншасвет. Душа адляціць, а ты будзеш ляжаць нерухомы, з задзёртай калышыной, і калі цень ад таполі перапаўзе з сіняй лыткі да загарэлага плеху, на ходніку спыніцца сухарлявая бабуля. Яна стане на дыбачкі, страсяне пустой сумкай, а каржакаваты, крыху падпіты дзядзька, які будзе ісці міма, сіпла зазначыць: «Зараз мянты абудзяць!» Мянты з'явяцца адвячоркам, калі памутнелае сонца схаваецца за дахам суседняга дома. Малады міліцыянт рашуча схопіцца за сінюю лытку і нечакана адхінецца, зачапіўшыся фуражкай за вецце. Вакол дрэва пачнуць збірацца людзі, і чырванатвары сяржант, нядобра зырнуўшы на натоўп, кароткім мацюгом канстатуе: «Канец». Макар ужо збіраўся паваліцца пад куст, бо свет забрыніў уваччу і слых напоўніўся замарачным шумам. Ды, угледзеўшы пасярод вуліцы двух хлопцаў з піўнымі торбамі, з адчаем у голасе крыкнуў: «Дзе даюць?» «У камсе!» – адказалі хлопцы, і Макар, змахнуўшы ліпкі пот з лабаціны, зразумеў: ад смерці яго можа ўратаваць глыток халоднага піва. Вуліца, па якой шыбаваў небарака, з аднаго боку была застаўлена шэрымі пяціпавярховікамі, а з другога боку панаваў прыватны сектар з курамі, сабакамі, з буцвелымі агароджамі ды водаразборнымі калонкамі. Макар абмыў пад калонкай разамлелы твар і скіраваў у двор універмага «Камсамольскі». У двары было цёмна ад народу. Рабацягі з навакольных дамоў, усе скрозь у лінялых спартівках, вайсковыя пенсіянеры у тэпцях на голую нагу і ў пакамечаных капроновых капелюшах, хлопцы ПТВУшнікі, іхныя стрыжаныя апатыліцы прыкметна вылучаліся на тле згарэлых лысін, і нарэшце мясцовыя алкашы з тварамі такімі шэрымі, як хлапечыя патыліцы, і такімі ж пакамечанымі, як пенсіянерскія капелюшы, шчыльным колам атачалі піўную бочку. У паветры пахла нейкай брыдой, ці то прэлымі шкарпэткамі, ці то кашэчымі сцакамі, і ад гэткага паху ў прадонні Макаравай душы заварухнулася свярблівае жаданне – шпурнуць у натоўп падораную прапарам асколачную РГД, ці ў крайнім выпадку заехаць якому алкашу кулаком між вачэй. Жаданне было такім палкім, што Макар скрыгатнуў зубамі і пацёр пераноссе, згадваючы, куды ён падзеў гранату. Натоўп бязладна гаманіў, варушыўся, і дзесьці ў самых нетрах ягоных чуўся прарэзлівы голас суседкі, алкагалічкі Нінкі Пятлюры. «Ніна!» – крыкнуў Макар, склаўшы рупарам далоні, але тая, да каго звяртаўся, не пачула. Краем вока Макар згледзеў у канцы двара драцяную скрыню, на якой сядзеў сівы дзядок, і, падышоўшы да старога, падняў таго за плечы. «Нінка, йо!» – крыкнуў Макар другім разам, глянуўшы на натоўп з вышыні драцяной скрыні, і Нінка, міргнуўшы падбітым вокам, незадаволена адгукнулася. «Ну што тобі?» Макар, дэманструючы недарэчнасць такога пытання, развёў рукамі. Людская грамада захвалявалася, хтосьці здушана войкнуў, з нечай лысай галавы зляцеў капялюш, і Нінка, віскнуўшы як цыркулярка, скаланула абшар уладарным воклічам. «Што ты став, як хер моржовы? Грошы давай!» Паперка з чырвоным зубрам паплыла над галовамі. Макар праводзіў яе ўстрывожаным позіркам, нервовай хадою прайшоўся ў бок універмага, сціпаючыся ад кожнага мацюга, што вырываўся з натоўпу. Мацюгі тыя з кожнай хвілі рабіліся ўсё больш рашучымі ды істэрычнымі. «Ну куды? Куды лезеш, хахляра? Мовчы, підлюка галіфейна!» Пасля такога дыялогу з лысай галавы зноў зляцеў капялюш, уладальнік капелюша тузануўся, атрымаў пустой поліэтыленавай каністрай па лбе і выкуліўся з натоўпу. Трымаючы ва ўзнятых руках торбу з півам, Нінка ніяк не магла суняцца і мацюкалася, пасылаючы праклёны на адрас «підлюкі». Каб суняць мацюкальніцу, Макар пхнуў ёй у рот цыгарэту, пстрыкнуў запальнічкай, але Нінка не супакойвалася і, сціснуўшы зубамі цыгарэту, абяцала начысціць рэпу апраненаму ў выцвілае галіфэ пенсіянеру. Торба была паўнюткай. Піва халадзіла руку, жывой істотай варушылася на далоні. Уеўшыся зубамі ў поліэтылен, Макар цадзіў гаючы напой без перадыху. Піва лілося ў нос, залівала вушы, і калі б была магчымасць патануць у ім, пахмельны пакутнік зрабіў бы гэта з вялікай ахвотай. Заглынуўшы добрых паўтара літра, вернуты да жыцця Макар плюхнуўся на драцяную скрыню, зморанаю адначас задаволена выдыхнуў. «Ой, бля!» Свет у аччу набыў натуральныя фарбы. Макар, прымружыўшыся, паглядзеў на паркалёвыя трусы, што віселі на тамарчаным гаўцы, а прыклаўшыся да торбы ў голас, прашаптаў: «Можа, сапраўды ўзяць гэнага ёлупня?» Макар падхапіўся на ногі, аддаў торбу з рэштай пітва дзядку, якога сагнаў быў са скрыні, парывістым крокам рушыў паходніку. Хоць Тамарка і жыла непадалёку, хрушчоба яе стаяла поруч з універмагам Камсамольскі, бываць у сястры даводзілася рэдка. Сёлета прыкладам толькі раз і заходзіў. Сястра папрасіла павесіць дыван на сценку, і то, перад тым, як прыйсці, 5 разоў перапытаў, ці будзе муж дома. Не хацеў са шваграм сустракацца, бо паміж імі яшчэ за даўнім часам прабегла, узняўшы хваста, чорная кошка. Шыбуючы паходніку, Макар згадаў сестрыно вяселле, палічыў на пальцах, калі яно надарылася, а налічыўшы 13 гадоў, уражана прысвіснуў. Дажджыстым лістападам, адседзеўшы тыдзень на гарнізоннай губе, Макар ехаў пасля службы да хаты. І ехаў не адзін, а з сябруком Васькам Замундаліным. Прымасціўшыся насупраць вагоннай прыбіральні на скрыні для смецця, сябры пілі нагбом літоўскае чарніла, смалілі першывыя цыгарэты і нахабнымі вачыма паглядалі на дзевак, якія сноўдалі па вагоне. Дзеўкам карцела зайсці ў прыбіральню, але, пабачыўшы дэмбелюкоў, паварочвалі назад альбо ішлі ў іншы вагон. Ништяк. Хутка сюды вернемся, мармытаў паміж зацяжкамі туляк за мундалін, мацаючы шнар на лбе. Лоб Ваську разбілі лабусы. На кастрычніцкія святы сябры збеглі ў самаволку. Туляк хацеў набыць перад дымобай газавую запальнічку, а Макар падарунак для сястры, якая выходзіла замуж. Паблукаўшы па горадзе, дружбакі зазірнулі ў піўніцу, выпілі па 4 кухлі густога біржайскага піва, пабіліся з літоўцамі, а калі сплёўваючы крывавую пену з губы завярнулі ў цёмны кут і сталі паліваць касцельны мур, за спінамі іхнымі ўжо стаяў вайсковы патруль. Сядзенне на губе, ды яшчэ пры канцы службы, пякло азадак і даставала вантробы. Да таго ж Макара чакалі на сястрыным вяселлі і давялося прасіць канваіра, каб той адбіў тэлеграму: «Затрымліваюся на манеўрах». Туляку адседка таксама далася ў знакі. Вярнуўшыся пасля губы ў казарму, ён не знайшоў у тумбачцы дэмбельскага альбома. Апытаўшы салах, Васька ляпнуў кулаком па далоні і паабяцаў замачыць не толькі лабусаў, але і адысіта Базылевіча. Базылевічава тумбачка стаяла поруч з Вашчыным ложкам, таму Туляк і вырашыў, што гэта адысіт прыхапіў альбом, калі з'язджаў да хаты. На станцыі Даўгаўпілс сябрукі скочылі на перон, узялі 2 пляшкі піва, пагаманілі з грудастай правадніцай, надрапалі на вагоннай сцяне запаветныя літары ДМБ-80 і заснулі, наваліўшыся грудзямі на вагонны столік. Познім вечарам правадніца стала трэсці Макара за плячук, Макар пускаў сліну, штосьці мармытаў з прасонку і абудзіўся, толькі як у суседнім купе грукнулі кірзачы і нейкі дэмбель жартам галёкнуў: «Рота, пад'ём!» Макар зірнуў у акно, убачыў за мокрай шыбай будынак Віцебскага вакзала і адчайным позіхам вітаў родную зямлю. Хацеў сысці ціха, не абудзіўшы сябра, ды ў апошні момант тыцнуў Ваську пальцам пад драбы. Яны выйшлі з вагона, выпалілі па цыгарэце, і Макар, каторым ужо разам, прапанаваў сябру паехаць з ім у азярышча. «Гульнём на вяселлі, гарэлкі вып'ем, з дзеўкамі пазнаёміўся», – казаў Макар. Туляк мармытаў штосьці пра адсутнасць грошай, але пачуўшы, што ў Макара ў Віцебску жыве былы аднакласнік, у якога можна пахмяліцца, пабег у вагон па рэдшторбу. Аднакласнік Толік Манькін жыў на Маркаўшчыне, у шматсямейным інтэрнаце. Дабраліся туды проці ночы, доўга блукалі па цёмных калідорах ды чыркалі запалкамі, выглядаючы нумары на дзвярах. А калі нарэшце знайшлі патрэбную кватэру, Туляк нясмела прамармытаў: «А можа, не варта, позна ўжо». Але Макар націснуў на званок раз, потым другі, і ў асветленай пройме паўстаў Толік Манькін у адных майтках і з перакрыўленым ад зыркага святла тварам. Аднакласнік пачухаў пахвінне, а пачуўшы звяглівы жаночы голас, што прагучаў за спінай, азірнуўся і люта рыкнуў: «Ды змоўкні ты, сука!» Тут ужо і Макар пашкадаваў, што прыцёгся да Манькіна, ды нечакана той схамянуўся, з адчаем раскрылі ў рукі: «Макарка, дэмбяльнуўся!» У цеснай кухні селі вакол стала, пагаманілі на паўголаса, неўзабаве гаспадар пабег некуды і вярнуўся з літровым слоікам у руках. «У суседкі ўзяў, толькі што выгнала», – паведаміў гаспадар, паставіўшы перад гасцямі слоік з мутнай самагонкай. Першак быў цёплым, патыхаў карбідам, і піць давялося прыхапкам, бо толікава жонка што хвілі грукала ў сценку і здушана лаялася. Кульнуўшы пару кілішкаў, Макар захмялеў, кінуў на падлогу шынель, расцягнуўся пасярод кухні, прыціснуўшыся скроні да газавай пліты. Туляк з Манькіным яшчэ колькі часу гаманілі, потым пачалі дужацца рукамі, скінулі на падлогу слоік з рэштай самагонкі, і на кухню прыбегла гаспадарова жонка. Прыкусіўшы губу, Жонка стала цягаць мужа за валасы, гарлаць заб'ю п'янтосіна. Але Макар нічога гэтага не чуў і не бачыў, панурыўшыся ў беспрабудны сон. Раніцаю трэба было ўставаць а сёмай, каб паспець на дызель. Макар жа прачнуўся а дзявятай, з хворым кумпалам, з ламотай у костках і з рэззю ў чэраве. Абудзіла яго гучнае вяканне, якое далятала з ваннай. Васька ванітаваў, і гэта наводзіла на думку, што самагон і сапраўды заправілі карбідам. Макара таксама пацягнула на ваніты, і ён ікнуў, пхнуў галаву пад кран з халоднай вадой, і млосць паволі адхлынула. На Азярышчанскай станцыі ўсё так жа шумелі на ветры згалелыя таполі, на таполях сядзелі тыя ж самыя гракі, плакат на агароджы «Не хадзіце по путям», гэтак жа, як і 2 гады таму ляпаў праржавелай бляхай, і толькі прыстанцыйная прыбіральня, што стаяла ў канцы платформы, рэзала вока новай афарбоўкай. З белай прыбіральня ператварылася ў цёмна-брунатную, і старыя надпісы на яе сценах выразна прабіваліся скрозь новую фарбу. Унутры, аднак, сцены не фарбавалі. Макар, стаўшы над цёмнай адтулінай, стаў разглядаць колішнія свае малюнкі, ды тут свет паплыў у адчу, і ён змахнуў рукавом няпрошаную слязіну. Плакаў зморана аддзімаючыся і Васька замундалін. У прыбіральні смярдзела хлёркай, і смурод праймаў да слёз. Не абабіўшы апошніх кропляў, Макар выбег на платформу і адразу ж патрапіў у матчыны абдоймы. «А Макарка ж ты мой! А чаму ж цябе не адпускалі?» – загаласіла маці, і ад таго ляманту схадзіліся гракі на дрэвах, а сябар Васька застыў у дзвярах прыбіральні, не зашпіліўшы прарэху. «Кожны дзянёчак да цягніка бегала», – галасіла маці, і супакоілася толькі тады, як Макар закрыў ёй твар вушанкай. Распісвалася сяструха праз гадзіну, але ісці ў ЗАГС не выпадала, бо трэба было памыцца, пераапрануцца і наогул прывесці сябе ў парадак. Пагатоў на вяселле, як сказала маці, прыехалі менскія дзеўкі і мальцы. «Акуратны, не петушчы, сёлета інстытут скончыў», лапатала маці, шыбуючы поруч, і пры гэтым запабежліва паглядала ў сынавы вочы, спадзявалася, што ў іх мільгане спагада. Макар ішоў па гразкай вуліцы, кіўком галавы падганяў сябра і стоена ўздыхаў. Ён не любіў інтэлігентаў. Вяселле гулялі ў леспрамгасаўскай сталоўцы. Суседка іх, цётка Дуся, працавала ў леспрамгасе бухгалтарам, яна і парупілася пра памяшканне. З той цёткай хлопцы і рушылі ў сталоўку. І рушылі не проста так, а з мядніцы вінегрэту, яе нёс на галаве Васька замундалін, і з цяжкай торбай, якую цягнуў Макар, і ў якой зацята бразгалі бутэлькі. 2 гады не быў Макар у кампаніях, і, заўважыўшы людскі збой на ганку сталовай, замарудзіў хаду, перакінуў з рукі ў руку торбу, пацёр навярэджанай далонню тое месца, дзе білася неспакойнае сэрца. Мальцы, якія стаялі на ганку, былі не тутэйшыя, усе скрозь у вышываных кашулях, і, што самае дзіўнае, гаманілі па-беларуску. «Кампазітары нейкія», – падумаў тады Макар, скоса зірнуўшы на Ваську замундаліна. 2 гады даводзіў сябру, што ў Азярышчы няма ніякіх нацыяналістаў, што беларусы, гэтак жа як і тулякі, ненавідзяць лабусаў. А тут такая неспадзеўка. Слухаючы кампазітараў, Макар не на жарты расхваляваўся, укінуў у рот цыгарэту, паднёс запалку і заўважыў, што прыпаліў фільтр. У той жа міг на ганку мільганула штосьці белае, і на шыі Макаравай павісла заплаканая Тамарка. 3 разы вяселле пераносілі. «Усё цябе чакалі», – усхліпнула каля вуха сястра. Макар хацеў і сам расплакацца, ды перахапіўшыся брукоў позірк, сумеўся і паляпаў далонню пад рохкай тамарчанай спіне. Пякучая крыўда на сябе самога не адпускала і надалей. Калі ён рукаўся з жаніхом, хударлявым заморкам у акулярах, левая шкельца ў якіх трэснула і падзяляла вока на дзве палавіны, і калі сядаў за вясельны стол, далучыўшы да вірлівай гамонкі натужлівы трэск выхадных штаноў. Падчас службы азадак прыкметна раздаўся, вось штаны і не вытрымалі напругі. Яны сядзелі з Васькам у тарцы стала, ваўкавата пазіралі на гасцей, а калі ў залі завялі музыку і пачаліся танцы, збеглі, прыхапіўшы пляшку ў прыбіральню. У прыцемным, няўтульна халодным катуху пілі нагбом цёплую гарэліцу, кракалі, ціснучы да вуснаў рукавы, і зацята маўчалі. Маўчалі аж да тае пары, пакуль дзверы прыбіральні не адчыніліся і ў пройме не бліснулі акуляры з трэснутым шкельцам. «Хлопцы, запалкі ёсць?» – зроблены весялосцю, спытаў жаніх, і Васька Замундалін злавесна прысіпеў у адказ. «Не надаела?» «Што?» – не зразумеў жаніх. «Па-бульбашскі піздзець не надаела?» Нечакана пачуўся дзявочы воклік. «Маладую скралі!» І аб цэментную падлогу гучна бразнула недапітая пляшка. Макар так і не зразумеў, хто пачаў бойку. Замундалін ударыў жаніха ці наадварот. Ён стаяў нерухомы, уражана лыпаў вачыма і ачуўся толькі, як убачыў юшку пад замундалінскім носам. Глынуўшы паветра і мацюкнуўшыся, Макар даў волю пакрыўджанай душы, з усяго маху заехаў кулаком у твар кудлатаму хлопцу, які трымаў Ваську за плечы. Скончылася ўсё несамавіта. Замундаліну расквасілі нос, жаніху дарэшты разбілі акуляры, а жаніхоў Светка, той самы кудлаты хлопец, патрапіў у бальніцу са страсеннем мазгоў і з парэзанай аб бутэлечнае шкло галавою. Увечары, пасадзіўшы туляка на цягнік, Макар падаўся на вёску да дзядзькі Трахіма і вярнуўся ў матчыну кватэры толькі праз год, калі адтуль з'ехала сястра са сваім заморкам. Перш чым пазваніць, Макар адрыгнуў піўным духам, сплюнуў з языка тытунёвыя крыхі, намацаў пальцам пукаты гузік. Званок, аднак, маўчаў. Давялося пастукаць у дзверы косткамі пальцаў. Адчыніў швагрусь не адразу. Завіхаўся з замком, тузаў дзвярную ручку, нарэшце паўстаў у дзвярах расхлістаны і ўсхваляваны. «Чаму званок маўчыць?» – запытаўся Макар, надаўшы голасу жартаўліва зухаватыя ноткі. Швагер вінавата усміхнуўся, зашпіліў дрохкімі пальцамі кашулю на грудзіне і праз хвілю ўжо спакоя выгукнуў: «Зламаўся!» «Дык трэба направіць», – прамовіў госць, з дакорам перавёўшы дыханне. Швагер глядзеў тэлевізар. Сядзеў на хісткім услоне за метр ад экрана, наставіўшы на Макара незагарэлы, падобны да дзіцячай седаўкі плех. Такая пастава сведчыла пра адно: гасцям у гэтай хаце не рады. «Што паказваюць?» – буркнуў госць, і гаспадар, ні слова не сказаўшы, адхіліў галаву ад экрана. Па БТ паказвалі нейкага мурлатага прадзісвета. Той сядзеў, раскінуўшыся ў крэсле, і несупынна бубніў немаведама пра што. «Цяпер ужо кебеча хваліць», – прасіпеў швагер, і плех ягоны злёгку паружавеў. Сядзець у 30-градусную спёку і глядзець, разявіўшы рот, тэлевізар – гэта нейкае вычварэнства. Госць плюхнуўся на канапу, утаропіўся на шваграву спіну, дакладней на вострыя лапаткі, што тырчалі над напятай кашуляй. Тым часам на экране ўзнік яшчэ нехта з пасмай рэдкіх валасоў на потным ілбе. Макар паглядзеў на экран, вывучаючы, адкуль узяліся валасы на потнай лабаціне, а зразумеўшы, што тыпус начасаў іх аднекуль з-за левага вуха, змучана застагнаў: «О-ху-ху!» Гэтым самым ён хацеў разгаварыць швагра, але швагер маўчаў. «Слухай, а дзе зараз той хлопец?» — вырвалася неўзабаве з Макаравай грудзіны. «Які?» «Ну, той, што біўся на вяселлі». Вострыя лапаткі здрыгануліся, ссунуліся бліжэй адна да адной. «Яго забілі у 81-м годзе». «Як забілі? Дзе?» «У Афгане, па п'янцы», — замітусіліся ў главе адрывістыя думкі. Макар удыхнуў паветра, каб спытаць, дзе забілі кудлатага небараку, але чамусьці не спытаў. Адно прыкусіў губу і засяроджана правёў рукой па няголенай шчацэ. Кароткае імгненне сядзеў нерухома, потым нейкая сіла падхапіла Макара на ногі. Ён падышоў да тэлевізара, схапіўся за шнур і выдзер штэпсель з разеткі. Тупаючы ўздоўж старога, спавітага на долі густой бярозкай штыкетніку, яны зазірнулі ў агарод і там, на бульбянішчы, убачылі цётку Тацяну. Задзёршы прыпол спадніцы, цётка хадзіла па барознах, збіраючы ў слоік калараду. «Цёць!» — крыкнуў Макар пераселым голасам і адкашляўся. Цётка абцягнула спадніцу, зірнула з-пад рукі, моўчкі кіўнула ў бок хаты. Маўляў, заходзь, гаспадар дома. Госці рушылі да весніц, а цётка, убачыўшы, што Макар прыехаў не адзін, кінула слоік, зашамацела голымі лыткамі па бульбоўніку. Выбег насустрачы дзядзька Трахім. Трымаючы ў руках народную газету, дзядзька з маладым імпэтам скочыў з ганка, і Макар незадаволена перасмыкнуў плячыма. Як прыязджаў адзін, дзядзька з цёткай яго так не сустракалі. Хвілін 5 госці таўкліся ў кухні, з'елі па гурку, выпілі па шклянцы сырадою, і калі дзядзька Трахім, якому карцела пагаманіць з разумным чалавекам, прыпаліў папіросу і разам з дымам выдыхнуў: «Ну, як там пазняк?» — Макар выйшаў з хаты і палез на гарышча даставаць вуды. Час быў пасляабедзенны. Сонца ўжо не паліла, як ад раніцы, але ўсё адно добра прыпякала, і карова звяздоха, вытаркнуўшы з дзвярэй хлява вялізную, з белай плямай галаву засоплена аддзімалася. Тут жа на парозе хлява сядзеў дзядзькаў кот Барыс. Кудлаты сібярак варушыў канцом хваста і зацята, удосыць напіўшыся сырадою, аблізваўся. Карова наставіла на Макара млявыя вочы, разважаючы, хто гэта стаіць пасярод двара, паважна адрыгнула, і бліскучая нітка асцы злучыла шурпаты каровін язык з разважліва рухавым хвастом кота Барыса. Барыс пацягнуўся, з недаверам зірнуў на удзільна. Макар якраз налыгваў на лёску новы плавок, на ўсякі выпадак прыхаваўся ў цень пад куст парэчак. «Добра ў вёсцы», — падумаў Макар, і ўражаны такім адкрыццём удыхнуў на поўнай грудзі салодкага, настоянага на паху прывялай травы і сырадою, паветра. Ён паспеў накапаць чарвякоў каля плота, перш чым пачуў незадаволены дзядзька ў голас: «Дзе ты?» Вокліч такі сведчыў, што на стале ўжо стаялі чыгунок парнай бульбы і міска з маласольнымі гуркамі, што ў печы страляла тлушчам яечня са скваркамі, а цётка Тацяна выцерла ручніком і паставіла на стол пляшку гарэлкі. Так яно і было. Адно што чыгунок стаяў не на стале, а на чарэні. Бульбу з нагоды прыезду інтэлігентнага гостя рассыпалі па талерках. «Ну, а якая на сёння асноўная задача?» — запытаўся дзядзька Трахім, калі Макар увайшоў у хату. «Галоўнае — зваліць кебеча», — азваўся інтэлігентны госць, паціраючы потную лысіну. «Звалім. У нас у бачках яго ніхто не любіць», — паведаміў дзядзька, падхапіў пляшку і акрыялым голасам дадаў: «Усё будзе добра». «Глядзіце, каб горы не стала», – уставіла слова цётка Тацяна, дастаўшы з печы патэльню з яечняй. Дзядзька скалупнуў з пляшкі на крыўку, з іранічнай усмешкай перасмыкнуў плечуком. Пляшка цюкнула па краі кілішка, інтэлігентны гость спалохана працягнуў руку, дэманструючы, што ён не п'е, але гаспадар з такой суворасцю глянуў на інтэлігента, што той сумеўся, вінавата ўздыхнуў. «Такой цёмнай бабы, як мая жонка, няма ва ўсім Азярышчанскім раёне», – пажартаваў дзядзька Трахім, падымаючы чарку. Кульнуўшы па першай, дружна захрумсцілі маласольнымі гуркамі. «І ўсё ж дарма шушку скінулі. Тут я пазняка не разумею», – няўцямна з набітым ротам прагугніў дзядзька Трахім, і цяпер ужо інтэлігенту выпала іранічна пасміхнуцца. «Згодніцтва Станіслава Станіславовича мяжуе з цынізмам», – моіў госць, а Макар, хапануўшы ротам гарачую бульбіну, яшчэ больш няўцямна, чым дзядзька, прамармытаў: «Ось за гэта і вып'ем». Да Гатаўскага возера, як ісці на цянькі, не болей за 3 кіламетры. Але лезці па кустах не з рукі, таму пайшлі бальшаком, у спадзеўцы падсесці на спадарожную машыну. Хаця і выпілі, можна сказаць, па кроплі на траіх адну пляшку, ды швагру і гэтага хапіла. Яго матляла ў бакі, акуляры 2 разы падалі з носа, і небарака штораз улавіў іх няўклюднымі рукамі. «Рупіцца кебеча скідаць, а сам ад чаркі валіцца», – падумаў Макар, пачухаўшы вудзільным за левым вухам. «Яшчэ падумаў, што дарма не выцягнуў гэтага ёлупня на белы свет раней, гадоў 10 таму, а падумаўшы так, прыспешаў хаду. 10 гадоў таму, гэткім жа спякотным днём, да іх на будоўлю прыехала чорная «Волга». Начальства і раней завітвала на аб'ект, будавалі новую школу, і паўшчуваць будаўнікоў праязджалі не толькі раённыя, але і абласныя бугры. Але гэтым разам, зірнуўшы з акна 3-га паверха на чорную, падобную да вялізнага жука, «Волгу», Макар міжволі сцяўся, і ў галаве ягонай мільганула панічная думка: «Па мяне!» Прачуванне не падманула. Брыгадзір Цесляроў Толік Манькін, колішні аднакласнік, які надоечы кінуў жонку і вярнуўся на радзіму, гукнуў ягонае імя, і Макар пацёгся на нягнуткіх нагах долу, ліхаманкава згадваючы, колькі машын з рошчынай і цэглай не даехалі апошнім часам да будоўлі. Каля бетонамешалкі яго пераняў камсамольскага выгляду фацэт у шэрым гарнітуры. Фацэт прыязна усміхнуўся, паціснуў руку, прапанаваў зайсці ў бытоўку. «Хачу, Макар Іванавіч, задаць вам пару пытанняў», – ласкава праспяваў камсамолец, і ў Макара Івановича зазвінела ў вушу. Роспыты і сапраўды былі нядоўгімі. Фацэт запытаўся, ці часта ён сустракаецца са шваграм, ці даваў яму швагер якую-небудзь шкодную літаратуру і ці прапаноўваў з'ездзіць у Зельву да нейкай паэткі, прозвішча якой Макар не дачуўся. Збіваючыся на кожным слове, ён паведаміў, што са шваграм не сустракаецца, шкоднай, ды і усялякай іншай літаратуры не чытае, а ў Зельву ездзіў, але не да паэткі, а на лесазавод падошкі. Хацэт слухаў Макара з ленай усмешкай на вуснах і нават пазяхнуў у жменю. Урэшце дастаў з дыпламата асадку з паперай і ўсё так жа лісліва праспяваў: «Выкладзіце на паперы ўсё, што казаў швагер пра савецкую ўладу і нацыянальную палітыку». Заняты сваімі думкамі, Макар не заўважыў, як адарваўся ад напарніка. Швагрусь адстаў 20 метраў і да таго адшмурэў ад спёкі, што нічога не бачыў перад сабою. Падышоўшы, ён баднуў Макара лбом, і акуляры ціха чвякнулі ў пясок. Калі ўжо запыталіся асавелыя швагравы вочы, і ўраз праяснелі, бо ў зрэнках мільганула залацістая палоска вады. «Я зараз», – буркнул Макар, скочыў праз прыдарожную канаву і пабег да закінутай адрыны, у якой дзядзька Трахім хаваў вёслы. Возера плёскалася каля ног, адбіваючы распаленае неба, і ад таго здавалася такім жа гарачым і бяздонным. Яны выпхнулі лодку ў ваду, Макар налёг грудзіною на карму, пачаў заграбаць кавалкам падабранай на беразе фанерыны. Вёслы ў адрыне так і не знайшліся. Зрэшты, надта заграбаць не выпадала. Лодка прашамацела па густой асацэ, абмінула зарасці ў рэчніку, і Макар апусціў за борт катвігу, прывязаны да вяроўчыны камень. Паветра дрыжэла ад сквару, і пад галовамі вудалёў плыла, пераліваючыся на сонцы, даўжэзная павуцінка. Павуцінка зачапілася завудзільна, паплыла далей і неўзабаве легла на ваду, сабраўшы вакол сябе цікаўных вадамерак. Вось туды, у цэнтр пазначанага павуцінкай паўкола, і ціўкнуў швагравы плавок. Хвіліну плавок павольна і разважліва круціўся ў розныя бакі, потым тузануўся і знік у гуллівой вадзе. Швагер, відаць, дагэтуль ніколі не вудзіў, бо замест таго, каб спакойна падсекчы, ускочыў на ногі, тузануў вудзільна і пры гэтым трахані перакуліў лодку. «Ціха ты, ёп!» – Макару шаперыўся пальцамі ў барты, і трапяткая платвіца, што матлялася на лёсцы, пляснула яму па вуху. Швагер не даваў рады схапіць рыбку, а калі нарэшце схапіў, дык не наважыўся зняць з кручка. Платвіца глыбока заглынула чарвяка, і Макар, нядоўга думаючы, выдзер кручок з рыбінай зябкі, пхнуў плотку ў паліэтыленавую торбу. Пры гэтым заўважыў, як балесна скрывіўся швагра ў твар. «Што, рыбку шкада?» – хмыкнуў Макар, а абцёршы вільготныя далоні запытаў. «Ты ў піўнушку хоць раз заходзіў?» «Пры чым тут піўнушка?» – азваўся швагер. «Ну як же? Збіраецеся рэвалюцыю рабіць? А самі ў піўной не былі. Не ведайце, чым народ дыхае». Швагер плюнул на чарвяка, уздыхнул, нічога не адказаўшы. Пазаўчора пазняк па телеку выступаў. Маці слухала, ды кажа: «Абы што чалавек кажа?» Швагрусь гэтым разам змаўчаў, але маўчанне яму цяжка давалася. Плех ягоны хваравіта пачырванеў, канец вуды дробна задрыжэў, а разам з вудай задрыжэў на вадзе і плавок. «Псіх натуральны», – бязгучна прашаптаў Макар. Плавок, які дагэтуль скакаў па вадзе, рынуў на дно, пакінуўшы па сябе вялікую бурбалку. «Цягні!» – гракнуў Макар. Швагер тузануў вудзільна, паваліўся на дно лодкі і перад носам Макаравым праляцеў ды пляснуўся ў ваду ладны падлешчык. «Фу ты, ё, цягнуць трэба, а не тузаць!» Макар са стогнам перавёў дых, а паглядзеўшы на швагра, безнадзейна махнуў рукой. Бедачына стаяў на кукішках, утрапёна пазіраючы ў ваду. «Думаеш, цяпер рукамі злавіць?» Акуляры зваліліся, пачуў Макар, і ўпершыню пашкадаваў, што выправіўся на гэту чортаву рыбалку. Дастаць акуляры з азёрнага дна было не так і проста. Калі Макар змераў глыбіню, дык вудзільна панурылася па самы вяршок. «Не дастану, дык хоць скупануся», – падумалася Макару, калі ён сцягнуў штаны і сігануў празрыстае аж да прадоння гатаўскае возера. Выпусціўшы з грудзей паветра, ён схапіўся за сцябліну, і адзінае, што паспеў угледзець, гэта кансервавую бляшанку, якая жоўтай плямай калыхнулася на дне. «Глыбока бляха», – задыхана вымавіў Макар, ухапіўшыся за край лодкі. Пару хвілін аддзімаўся, сплёваў твань, потым нырцануў, адштурхнуўся нагамі ад лодкі. На гэты раз ён нічога не ўбачыў, а ўсплываючы грукнуўся цемем аб днішча. Удар атрымаўся такім хвацкім, што Макар, магчыма, ізноў пайшоў бы на дно, калі перапужаны напарнік не схапіў яго за чупрыну. Набіўшы гузак на цемені, доўга ляжаў у лодцы, падсунуўшы пад галаву кашулю, і насуплена пазіраў то на высокае неба, то на прагнутую, пачырванелую ад загару шваграву спіну. Лавіць рыбу прапала ахвота, ды і напарнік без акуляраў нічога не бачыў. знікла ахвота і пацвельваць з гэтага ёлупня. Таму Макары ляжаў нерухома, маракуючы, што на наступным тыдні зноў давядзецца ехаць на пільню і што заўтра трэба будзе паглядзець валёнкі, які прывёз прапар, выбраць меншыя і зрабіць маці апоркі. Неўпрыкметна валілася дрымота. Макар пазяхнуў, накрыў твар кашуляй, збіраючыся задрамаць, ды тут левае вуха казытнула на пятае ракатанне. Ракатаў беларус, ехаў ад бальшака да возера, прычым на прасткі, кустамі, бо чутна было, як трашчаў сушняк. Макар ссунуў з вачэй кашулю, зірнуў на бераг. Трактар вырваўся з кустоў, пад'ехаў да вады, і з кабінкі вылезлі спачатку дзядзькаў сусед Лёшка Мандрык, а затым браты Бадуновы Юрка ды Пецька. Дрымота зляцела з павекаў, Макар стаў ва ўвесь рост, засвістаў чатыры пальцы, і хлопцы на беразе, прыклаўшы даброва ў далоні, засвісталі ў адказ. У наступнае імгненне Макар схапіў фанерыну і стаў імпэтна заграбаць, забыўшыся на катвігу, якая не давала лодцы зварухнуцца з месца. «Стаяць!» – галёкнуў Лёшка Мандрык, калі лодка шарханула дном аб прыбярэжны пясок. Лёха два разы цягнуў лямку на аршанскай зоне і пры сустрэчы заўсёды выдаваў альбо гэтае слова, альбо яшчэ больш кароткае. «Сюда!» Прыязджаючы ў бычкі, Макар часцяком спансіраваў мясцовых хлопцаў, таму тыя і ўзрадаваліся, убачыўшы спонсара, і не паспеў той выйсці з лодкі, як яны рынулі ў ваду і з вясёлымі мацюкамі ўсцягнулі пласкадонку на бераг. Пад'ехалі бычкоўцы не з пустымі рукамі. Малодшы з братоў 30-гадовы Юрка залез у кабіну, перадаў брату 6 фугасаў, а потым, папоркаўшыся ў бардачку, шпурнуў у возера, каб спаласнуць бляшаную конаўку. Убіўшыся ў цянёк, Лёха Мандрык адкаркаваў сцізорыкам фугасіну, скоса глянуў на інтэлігенты, і Макар, перахапіўшы позірк, патлумачыў: «Тамарчын муж, у газеце працуе». Лёха напоўніў конаўку, перадаў тамарчынаму мужу, але той захінуў твар далонямі. «Пакрыўдзіць хочаш?» – вусцішна прасіпеў Мандрык, і гарадскі госць, млявай рукой узяўшы пасудзіну, стаў глытаць струнак, дробна стукаючы па конаўцы зубамі. Віно, украінскае яблучнае, пілі паволі, са штохвілінным прыпальваннем цыгарэт і з гэткім жа штохвілінным ляпаннем па карках. Тут у цяньку лютавала камарэча. Кожнага разу, глынуўшы чарвіўкі, Лёха пачынаў апавядаць пра калгаснага старшыню, ды, ляпнуўшы па карку, збіваўся на іншыя тэмы. І вось, выліўшы ў конаўку рэшты віна з апошняй пляшкі, Лёха абвясціў, што заўтра ж спаліць катэдж, які старшыня пабудаваў на ўскраіне азярышча, і, працягнуўшы конаўку гарадскому госцю, наставіў на таго аж клянела патрабавальныя вочы. За ўсю бяседу тамарчын муж не прамовіў ні слова, але цяпер, адчуўшы, што трэба нешта сказаць, з насцярогай узяў конаўку, ікнуў, праліўшы трунак, і асавела прастагнаў: «Цудоўныя хлопцы!» Уліўшы ў глотку рэшткі пітва, інтэлігент квола пасміхнуўся, кульнуўся на траву і ледзь чутна паўтарыў: «Цудоўныя!» Да хаты ехалі на рамонтнай лятучцы, соўгаючы азадкамі па жалезнай скрыні, у якой увесь час штосьці бразгала. Галава шваграва матлялася, што ў хворага гусака. На адным з паваротаў швагер з'ехаў са скрыні, стукнуўся скронню аб бляшаную буду, таму Макар абдымаў сваяка за шыю, і калі той з'язджаў бок, мацніў абдоймы і па прыкладу Лёхі Мандрыка гукаў: «Сядзіць!» І чым ямчэй абдымаў Макар сваяка, тым большай павагай да яго прасякаўся. «Ну скажы, нашто ты паклаў сваё жыццё?» – выгукнуў Макар на чарговым павароці, і сваяк, бліснуўшы бельмамі вачэй, здушана вякнуў і выбухнуў ванітамі. Макар скрывіўся, падхапіў з-пад ног рыззё, каб выцерці падлогу, і чарговая порцыя ванітаў агіднай цеплынёй кранулася шыі. Хвіліну Макар стаяў вокраччу, утаймоўваючы балесныя спазмы, і, тузануўшыся ўсім целам, паставіў між ног пакарабачанае вядро, якое матлялася ад сценкі да сценкі. Ён выйшаў з сястрынага пад'езда тым часам, калі на небасхілі запальваліся самыя дробныя зоркі, і адразу ж пайшоў да ваданапорнай калонкі. Сцягнуўшы праз голаў кашулю, падставіў спіну пад бойкі струмень і гракнуў, ды так гучна, што на другім канцы азярышча абудзіліся сабакі. Сабакі забрахалі ў зарэччы, потым недзе ля аўтастанцыі. Нарэшце нейкі сонны цюцька запознена гыркнуў за плотам сельгастэхнікі. «Я табе гыркну», – жартам прамовіў Макар, і, выціраючы кашулей расчырванелы твар, падзівіўся таму, як хутка насунулася ноч.